ko don jangale muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñam ko jangal jangal ko ñam ko jangal ñu diko jangalante ba mu ax ci ñun innal muttaqina lool lañu yalla yene ba tax mu jox ñu wër koor niñu la'allakum tattaqun xeyna ngeen am ak ragal yalla li nga xamne moy su diglé ngeen def su tere ngeen bari mu ragal yalla ñoñu nak fi zilalin wa uyun fi zilalin ñu ngi ci ay ker wa uyun ak ay bëc ndox su alakhira dañuy nekk fo xamne ker gu dëll lay doon wa uyun ak bëc ndox ndox mu sedd mu joge ci suuf tabarakallah mo xamne fa ndox di jafé lañ koy amé ñom lañ ko may dañu bokku ci muttaquni dañu bokku ci nga xamne dañu ragal yalla wa fawakiha ak ay feuytef mom ngeen di wax yeen ñi lak tubab fi wa fawakiha ak ay feuytef mimma yashtahuna fi ngeen bëgg ñi ngeen bëggul nak kenn du len ko lekkalo wa fawakiha mimma yashtahun fi ñi nga xamne mom ngeen bëgg tabarakallah suratul mursalat ay ñun fuk ak ñaar yalla ne len kulu lekkalen washrabu nan len hani an mu nek lu dagan wala mu nek lu ñu len di ndokele bima kuntum ta la ngeen nekkon ta'amuluna don ko def ba nit ñen nga wuta jëf kulu washrabu lekkalen ta nan ndax legi wacc jotna dut len xey dut len gont dut len sonu dut len mar dut len xif dut len febar legi kay mom agne la nga don liggey rek ni am bima kuntum ta'malun barkal motax yalla bokay liggeyel ba rek rek ma sha Allah dina am solo lol pay ga day continue di fay rek tabarkal ndax sababu la ngeen nekkon ta'malun don ko jef inna ñun yalla nak tazalika niñu def ak ni najzi lañuy fay al muhsinina mbolam ni def rafet yalla neena li muy fay du ko yemale rek ci aw gaay wala ci jamono wala yu demé ni ki yoy waye daf koy def mbolam ko xamni ki yaangi def rafet ila yawmil qiyamati lolé nga cey jot waye nak waylun yawma izil lil mukazzibin qurum bugal taskare ñal na ñi nga xamni ñom dañuy weddi bis penc ba wajiluñ ko len bette duñ yor lo xamne dañ ko ci mëna démé lolu tabarakallah mo len di dal waylun yawma izil lil mukazzibin suratul mursalat ay ñun fuk ak juroom mo ne ñi ci def nak muy mujrimone yi lolu mu doon wax legi lañuy fayé ñi nga xamni ñoy ñi gëmon yalla te nangu won mujrimone yi nak mu ne len kulu lek len ci aduna watamatta'u tajan banexu ci aduna waya qalilan tuti ndax innakum yen mujrimun ay kacior ngeen kacior nak moy ku nangulul yalla mu tere du bayyi mu diglé du def koku moy kacior li yalla lay tere yow nam neku ci li yalla lay diglé yow nam neku ci yalla mo tax mu len kulu watamatta'u way nak budé aduna qalilan tuti ngeen fi lek tuuti ngeen fi banexu ndax banexu du yagg ndax yeen mujrimone ay kacior ngeen banexu aduna du yagg ndax tabarakallahu aduna mo yagut waxon na len ko kerek di calendrier yu bes yi genné l'an 2000 ben 2 ak ñaari zero ci ginnaw man len fi ngeen xamé ni aduna du yagg bala zero bi ci ginnaw di nek 9 bi ci kanamam nek 9 bi ci kanamam nek 9 ñun ñi ci kaw suuf ñepp gis naka tay dana fekk ñu jogi fi dem feneen l'an 1999 du fekk ci kaw suuf kenn ko xamni fi mu nek ni yaa ngi ci kaw suuf la sax sax na waye bu bala ñet un di nek ci ginaaw zero bu ñëk bi moom tabarakallah amna 1 l'an 2001 waye zero bobu na ci kanamam bala am 1 muy l'an 2011 benen zero bi am 1 muy l'an 2111 tabarakallah ñu bari bari dañ fi joge tabarakallah motax kulu watamatu qalilan innakum mujrimun ruway def lu dul top yalla lolé nga nek du yagg nu yagg di la qalilan waylun yawma izin lil mukazzibin qurum bugal ñal na ñi nga xamne dañu weddi bis penci bu kéro de ñu ko weddi way fa qila lahum billan masan wax ni irka'u julli len la yarkauna duñu julli wa sa khil lahum bin masalah irka'u julilen la yarkauna duñu julli la yakhshawna wa la yusalluna bal yadhalluna ala istikbarihim yusirruna serigne biñ wax muqatil neena nazalat hadhihi al-aya fi taqif ay dang waccion ci bani taqif dañoo lankona julli ne yunti bi ali salatu wassalam hutta an as-salat fa inna la nanhani ñu ne yunti bi dañoo bëgg nga dindil ñu ci l'islam bi julli ndax ñu sëgg dal wax deug yalla ak ceggal jëg yoyu mënuñu ko yunti bi ali salatu wassalam ne len la khayra fi dinin la salatu fi dina ci julli amut baxul yunti bi wax ko lool bani faqih wax ji nak tafsirul bahr al muhit jukki juram net fatum ñent témèr ak juram net wa iza qila lahum irka'u la yarka'una bi len waxe julli len du julli motax tabarakallah oustaz bu bax nek fele ci tikine di ak serigne ñukay wax imam omar si yalla yalla yok ko wër ma omar si neena l'islam li ci gëna nek ay teranga mo ci gëna mëna soufel nit ndax da ngay ñew nek kilifa nit ñi ñu tax bam yag jëm jot ñepp jital la ci kanam tabarakallah neena te aw jundim fu gis ni mel xamne la yalla xam doyna tabarakallah jangale bu am solo la ñu ne ci walu ni yalla bëgge ñun ñepp ñu and na ko yow ya yalla tabarakallah haji umar fi ta digen mo wax lool waylun yawmal isin lil mukazzibin xurum bugal ñel ñi nga xamne dañuy wëd bis peñ su kéro ga fa bi ay hadithin ba'dahu yu'min ku gëmul alquran ginaaw alquran loy gëm yalla neena ku gëmul alquran mu alquran weso kon lan ngay gëm fofu la suratu al mursalat yem tabarakallahu yalna yalla defal ñu deug ak top di nek sar bo xamni bi mu nga waccion ca makkatal mukarrama don jangale tomb yo xamni yu am solo la nek saru juroom ñaar fukel ak juroom ñaar nek juroom fukki aya don jangale lutax ñu gëm ni yalla yalla suñu ca noppé gëm ni mo yoonu yoonti buñ ca noppé gëm ni ku dé da nga dékk ñong ci suratu an-naba juroom ñaar fukki sar la ak juroom ñet ci sar yi wacc makka la bok mat nañ ñeen fukki aya dunu na il suratu an-naba non la tudde suratu amma ndax xibaar bu am solo daf ci am mu jëm ci yowmal khiyama ak dekki ak fang ga sar wi xawna sax waxtani rek aqidatul bahsi ni jëm ci walu dekk ni journo yi nga xamne mom lañuy jënd tabarakallah sidda wal fajre nouvelle pop ak yu ñu démé ak soleil ak yoyu so leen miré do ci amé information bu lay wone yowmal qiyamah nangam wala bok tay dal gis ma ci article bu mel non ak dem waye sar bi ne mom li moy annabul azim xibar bu magangi ni dama xam na journalist yi tabarakallah lu tax duñ jël xibar bobu te muy xibar bu reey mashallah waye yalla neena dal moy annaba al azim annaba al azim xibar bu magamagamagba motax kuko xewle ku nek nar ca jëm sa mbokk yeppay dajé bu ñene diw fatuna mbokk yi da naka yeppay dajé ndax ya nga doora xewle xew xew bi gëna reey bu ndug doom adama ñetti xew xew lay am wala ñent yu magamagama waye bi ci gëna mag moy bu gën ak aduna xew xew bu ñëk bi moy xew xew bu gane ak aduna bu ñaaral bi bu dé goor moy bis biñu ne ko ah tay ji day da nga jublu tan ko bu ñëkel bi moy bis bi mu naan papa dama bëgg soxna bu ñëntel bi moy bis bi mu takké ñaarel wara wax awom am na ñaarel bobu tam xew xew bu maga maga ya bis bi nit di ñëw ne ñaarelam am na ñaarel am ñu dañu yonne ñu soxna ci tabarakallah nga yonne gaay ñew di xassan seen bop yi bam yagg ñu daal di ko koy agge ko def mu jël ak kuddu wala yu ñu démé dakk leen ñu daw waye dal xew xew bu mag la waye xew xew yoy mi mag mag amna benen xew xew bu ko gëna mag moy annabul azim rasul bu reey la moy bis bi yalla yi dajale ñepp ay xewal xewal ni ci sunu kanam yu mag dani bi moy coupe d'afrique barkal ñom mansour kanji ñing koy wajal xamna jombul ak ñom ablaye sako gaay bax yoyu way xew xew bobu lu mag bo muytul ma xalif duñ dem bu ñu démé ba ci kanam am benen xew xew mag muy coupe du monde tabarkal mom mu gëna magat nak way ni mako waxe won legi rek ñu bari ci ñun duñu dem xamna bu mansour kanji dé demit xeyna ñu muy andal ñaar ak ñatt lañu doon ci ñun waye ñun ñep duñ dem waye anabul azim bi mu yewal xiyam ñun ñepay dem tabarakallah dama dem ma dem tabarakallah salif dem yeen ñu may deglu dem wa marché dem ñun ñep ñu dem motax xew xew bob moy anabul azim mom la sar bi nara jangale sar ba ngi tambale ci waxtani al khiyam ak dekke dajale ga fay ga yalla fay nit ñi tabarakallah ak yeferi makkay ni ko wedde yalla tambli sar bi amma yatasaalun an nabiyil azim muy ayu ndiek yi ci joge dana indi mom sunu borom tabaaraku ta'ala tek tal yi wonene amna kattanu dekkal ñu ndax ki nga xamne mo am kattanu bind yu yemi yi way way wërta lott ci delo ci wat ko nu melon alam naj'alil ard mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata tabarakallah sar bi joge dina indi la jëm ci walu waxtu bis tuñ ci waat randi wu baak yoyu muy bis bi yalla ak digeenti jami dajale ñu ñëk ñaak ñu mujj ñep inna yawmal fasli kana miqata kala yawma yunfaqu fi suri fatatuna afwaja sar bi ci dik bu sar bi joge waxtane jehennama ak la fa yalla tek diko xaar yeferi ci xéeti mbugal ci xéeti njaqare yi ñu dem inna jahannama kanat mirsada li taghina ma'aba labisina fiha ahqaba bu sar bi joge waxtane yeefer yi tabarakallah su te waxtane ba nopi nak waxtane muttaqun ñu ragal ñal yalla yi ak leen yalla denchal ci ay xewal ci ay yo xamne tabarakallah ñu ñuy banne xola inna lil muttaqina mafaza حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاس دحاق صار دي نيو تي بير تبارتال ما صار بي دي جيخ اندل نيو بنين مير موي تي تانغلو ام يوم القيام دا ما غيس كو يدي وون يالا تواجلوكو وون نان يا ليتني كنت ترابا اكا نيهون ما نيك سوف ليب دوخه فا تادجي بوكو ديفي كان دوما ديكال lol la suratul naba umm yalla ñu yalla may ñu degg ko ba mu jeex tabarakallah te mën ko jarignu yalla neen bismillahir rahmanir rahim amma kilan yatasaaluna lañuy lajante ñuy lajante baatu amma an lawan ak ma ñu jël mim ma ak nun ma boole leen xasaf liif ga nekkoon ca lam ga mu nekk léegi am ma ndax mu gën koo jox réyaay am ma ci lan yatasaaluuna la ñuy laajante an nabiyil azim mu ndax ci xibaar bu mag bi la ñuy laajante naan am naag amut nan yalla man nako munuko nan dina neex ak du neex allatihum fi mukhtalifun nga xamni ñom ñu ci wuté ñi wedd ko ci seeni lammi ñi wedd ko ci seeni jëf ah loolu lañu lajante allatihum fi mukhtalifun ndax yawmal qiyamati da am ño xamni dañ ko wedd ci seen lammi ni amul am ño xamni ci seeni jëf lañ ko wedd ni amul ara'aita allazi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يالا نانا كوي خان يتيم لم ورا ام ويدي لي بيستن تي تي جيف واي نانا كو خا مني كي دو يكال مسكين دو كو جابالي بام ليك ويدي لي بيستن تي تي جيف مغا نونا في سوره الماعون ني تي سونو كانم تبارك الله سوره النبا اي نيت قال لا باخنا رك سونو بروم ني باخنا رك bako waxe ku am xel mu xamni dang ko tukku kala baxna rek fa ya'lamun bu ñu demee ba ci kanam da ngeen xam lu leer ne bis biñ ciy dina am summa ginnaaw ga kàlla dama ne ci bax na rek fa ya'lamuuna bu ngeen demee ba ca kanam da ngeen xam léegi nag mu ne bala ma leen a nett bi bis biñ ci tay ma lima leen si juróom ñeenti mbir yoo xam ne maa ko def man mi ko def nag kon mën naa dekkal ku dee waaw mu ne kaay ma nettil leen ma wax leen limal leen juróom ñeenti mbir yoo xam ne moom yàlla tabaraka wa taala moo ko def mu ne ku mën loolu wax dëgg yàllaam war ngaa mën a dekkal nit ñi si yowmal xiyaamee kon ixtilaaf war ci am naan dekki am naat dekki amul am ñu koy wedd ci seeni jëf waaw am na ñoo xam ne dañuy weddi alaxira waaye ci seeni jëf ndeysaan am na ñu koy wedd nag ci seeni wax booleeg seeni jëf mu ne ko benn mu ne alam naj'alil arda xanaa defuñu suuf sii mihaadan mu di ab lal nga ne ko ana kay mu ne ki def loolu kay war ngaa xam ne mën naa dekkal loolu mooy bi njëkk bi alam naj'alil arda mihaadan xanaa du ñun ñoo def lal a suuf si mu nekk ab lal mu ne waaw ngeen dëkk ci mu ne dégg mu mel nib lal ci yéen ngeen di ci bay di ci gas tabarkàlla di ci def lépp ku fàkk tëdd mu neex ku ca teg mat la tëdd ca kaw mu neex nga samp calal tëdd ca mu gën a neex ku def loolu ñu ne ko yow mu ne ki def loolu war naa mën a dekkal ñu dee ba nga sa baram wal jibaala awtaada mu def doj yi ñu nekk ay pontu ngir dëgëral suuf si wal jibaala mu def montagne yi awtaada mu nekk ay baajukaay ay jekk ci suuf si ndax suuf si bañ a jëng bay daaneel suñu kër yi loolee mu ne moom suñu borom tabaraka wa taala moo ko def shabbahaha bil awtaad li annaha tumsiku l arda an tamida al tashil li ulumi tanzil ca la ko tafsirkat ba wax tabarakàlla ca xëtum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett ca jukkib ñeent kon ñaare ngo ba nga ka sa baram ki def loolu bu ne laa mën naa dekkal ku dee war nga koo gëm wa xalaqnaakum ñu bind leen azwaaja ngeen nekk ay xeet ngeen nekk azwaaja ay xeet am na ci yéen ñu ñuul am ñu xees ñu ñuulut xees ñi am ñu gudd am ñu gàtt am ñu am yaram am ñu ko ñàkk tabarkàlla am ñu ñaaw lool tabarkàlla am ñu xaw a ñaaw am ñu rafet am ñu xaw a rafet ñooy yëpp ñu ngi suñu biir waaye it mu am góor ak jigéen li yantazima amrul nikaaxi wa tanaasul ndax ñu mën fee nekk di am ay doom doom yi am ay doom ñu nekk ay sët tabarkàlla wala tanqatiu lxayaatu an zahri haha lkawkabi l ardi loolu kon mooy jiwu suuf ñu ne waaw yàlla mu ne ki def loolu bu leen waxee ne dekki am na waay waay war ngeen koo gëm mu ñetti yëf suratu naba aaya juróom ñett ñeenteel bi wa jaalnaa nawmakum ñu def seen nelaw yi subaatan muy noppalukaay xanaa defuñu seen nelaw yi muy noppalukaay jaalna nawma raaxatan li abdaanikum qaatian li asqaalikum tatakhallasuuna bihi min mashaaqil amali binnahaar waaw wa jaalnaa ñu def nawmakum seen nelaw yi su guddi jotee wala sax saa boo nelawee sa yaram bi daal di tàmbalee dal deret ji tàmbali moom tam bëgg place bu fenn fu nekk fi doon yëngatu di métti te deret ja dajaloo woon fa deret ja tuxu dem fa mu war a dem feneen dem deret ji di weesaloo ngay nelaw rek tabarkàlla ñoom ñuy lëggee ci sa biir yooyu soo xëyee nag daal di xëpp ndox ci saw yaram su ko defee nag mu daal di nay tabarkàlla yàlla mu ne ki def seen nelaw yi mu leen di noppal ngeen di noppalukaay te it bu ngeen nelay ba mu yàgg ngeen yeewu ki def loolu bu leen waxee ne mën naa leen a dekkal war ngeen koo gëm ñu ne ko waaw wa jaalna leyla libaasa xanaa defuñu leen guddi gi libaasan muy yëre sutura leeg waaw kal libaasi yaxshaakum wa yasturukum bi dalaamihi kama yasturukum llibaasu wa tuqattiikum dulmatuhu kama yuqatti sawbu laabisuhu xanaa defuñu leen loolu guddi gi nekk yëre ci yéen naaxa kay mu ne ki def loolu su leen waxee ne mën na leen a dekkal war ngeen koo gëm. juróom bennel ba wajaal naa xanaa defu ñun nahaara bëccëg bi maaachal muy wëtukaayu dund waaw su buddee ñëpp nelaw waaye su bëccëgee ñëpp daal di àndandoo dajaloo ca pénc ma jàkkaarloo kenn ku nekk ñay jaay bëgg ku ñu mën a nax ñay jënd bëgg fu ñu jënde te dee si leen nax ñëpp jàkkaarloo tabarkàlla jaaykati montre yi jaar fii jaaykati rajo yi jaar fii ñii di jaay ay mosoir ñee di jaay ay dàll kenn ku nekk la ngay jaay waaye boo sañoon ku ñëw nag nga kaañu ci moom jaay ko lu xaw a cher ndax itam nga mën cee añ weer ci mbikki ci ba pare denc as wecceg wa jaal na nahaara maasha muy bëccëg daal di wutukaayu dund koo seen rek ma ngay wut loo xam ne loole lay am tabarkàlla ko defee loolu la yàlla mooñe nit ñu nit mu ne ci def loolu bu leen waxee ne dekki am na war ngeen koo gëm wa banayna fawqakum ñu tabax ci seen kaw sabaan juróom ñaar sidaadan yu dëgër këng waaw yu dëgër juróom ñaari mbir yu dëgër këng matinatan fi ihkaamiha wa itqaaniha su ko defee laa tataasaw bi mururi lusuri wal asman sabaan sidaadan nga xam ne nu jamono yàgg-yàgg rek juróom ñaar yi mi ngi ne dégg rek suratu naba ay fukk ak ñaar yàlla mu ne ki def loolu bu leen waxee ne mën naa dekkal war ngeen koo gëm wa jaal naa ñu def sirajan ab lamp wahaja lamp bu yànji lamp bu yànji wahaja bu yànji muy jant bi al mufassiruun ñu ne al wahaj mooy al mutawaqilu shadidu al ida alladi yaparimu wa yaltahibu min shiddati lahabihi loolu la ko mufassiruun yi firee wa jaal naa ñu def sirajan ab lamp wahaja lamp bu yànji te mooy jant bii nga xam ne mooñu tiim ki def loolu su leen waxee ne mën naa dekkal waay waay war ngeen koo gëm wa ansal naa ñu wàccee min al muxsiraati ci xiin yi maa an ndox fajjaaja ndox mu bari fajjaaja ndox mu bari ndox moo xam ne bu ñu wutoon ay bërigo di ko ca denc dunu ko mën moo tax atasil mu ne al muxsiraat yasuhub maxquusa min al asr ya ann sihaaba yan asir fa yanzilu minhu lma ñu ngi ko jële ci tabarkàlla loo xam ne dañ koy nal mu ne ndax xiin yi buy taw daa mel ni la ñuy nal ndax ngelaw lu oyof li nga xam ni moo koy upp te météo di ko séen te duñ ko séen su ko defee bu mën ñoo wax ne heure sàngam dina taw barab sàngam yooyee mooy mel ni koy nal xiin ya ndox di ca toqe di ñëw ci suuf mbaa muy yuréeku yàlla nee na ki mën loolu bu leen waxee ne mën naa leen a dekkal war ngeen koo gëm waaw lu ñu doyee taw mu ne lenu xurija bihi ñu génn ca xabban wa nabata ñu génn ca pepp wa nabata ak gàncax wa jannaatin génn ca ay tool alfaafa tool yu bari ay garab alfaafa tool yoo xam ne dafa bari ay garab tabarkàlla tool yu bari ay garab moom la olof di wax gol gol su fekkee ne dafa bari nag ay guñu kese mu ne ko bogo bu ne gol rek mooy dafa bari ay garab bu ne gott nag tabarkàlla dafa bari ay garab bari ay dëdd bari yeneen yooyu demee ni ki yooyu te xaw a ñàng tuuti tabarkàlla mbokk mu baax mu ñuy wax Moustapha si tabarkàlla ci Moustapha si dina wala Moustapha si daati tabarkàlla ni muy firi ay ci wàllu ministère yaag yu nu demee ñoom seen yooyu ba ak sinu ko fii prix mu am solo la tabarkàlla nu yàlla fay ko te yokk ko tawfiix wa jannaatin alfaafa yàlla mu ne waaw mu ne léegi nag mën naa leen a dikkal nag ci yowmul fasli mën naa leen dikkal ci annabaul azim xibaar bu rëy boobu inna yowmal fasli li wóor mooy ne fi moom jërluwaat naa wax rek li wóor mooy yowmal fasli bis ba yàllay taqale way xuloo yi way réeróo yi ñi dëngoon ñi juboon kaana nekk ne mi xaata lu ñu wutal waxtu ba noppi wutal nañ ko waxtu ba noppi lahu waxtun maxduud maaluum fi ilmihi taala wa qadaihi laa yataqaddamu wala yataaxaru ñu ne ko fu mu nekk ne zalika yowmun majmuun lahu nnaas wa zalika yowmun mashhuud وما نؤخره الا لاجل معدود واو بس بوبو تي لا يالا داجال نييب تو ديس لا بو خامني نييب باكاي فك نييب نيوكاي فك تبارك الله الخرطبي تي في تفسيرام بامن سمي يوم الفصل لان الله تعالى يفصل فيه بين خلقه وقد جعله وقتا وميعادا للاولين والاخرين داف نانكو مو نيك وقتو wo xamne ñu ñëk faato ak ñu mujjë faatu ñepp ñoo tay dajje tabarakallah inna yawmal fasli kana miqata tan lay doon yawma yunfaqu bis bañuy wal ci surita nitga ci surita buftuba fataatu lin ngeen ñew yeen ñepp afwaaja nek ay mbolo wa dañu bis day ñew ñu wax malaaka ma yor nitga nako lit ko muy lit ko ñepp daal di joge ci seeni xabru nek jamaa'atin jamaa'atin ay mbolo mbolo tabarakallah wa zumuran zumura ndax ñu atté len bis bob nga xamne moy yawmul fasli bis bob wa futihat as-samaa ñu ubbi asamanti ñu ubbi asamanti mu dajjiku tabarakallah bunti nak nap fa kanat abwaaba mu nek ay buntu li fi nek nga diko seen dootu fi nek سوره النبا ايه فك اجرم نيل وسيره الجبال ني دخ لو دجي ني دجي اتي دخ لين فكانت سرابا ني ملني جيتو خار بو ني جاي ولا جيتو نك بو جوغي تا فاج لا دون خامي مونتاج نيب نغا سين مونتاج دي دوكوس دوكوس ني دم الله اكبر فوفو نيت ديم سي كراو نيت نيت كو خول اب مونتاج مونتاج ني واخ نداوتي نوتي صارت الجبال بعد نصفها هباء منبثا لعين الناظر كالسراب الذي يسنه من يراء ماء وهو في الحقيقة هباء وسيرت الجبال فكان منك سرابا ننجلو تبارك الله منك التبري فيه ومن ننجلو بخمنا بوقت دام بيشين كو دفن النقلة سوف نيوي شك دارنك يعني للم دام من إن جهنم فوروا جهنم kanat mirsada nek na lo xamne ma nga tonglu ga tonglu nak moy keur go xamne ben buntu la am wala barab bo xamne ben buntu la am ben way ñew taxaw ci buntu ba lolu moy tonglu nga xamne falay xaar fala fu way joge da nga fa jaar fu amé lum lay laaj mu laaj lako su amé lumuy joxe mu jox lako su amé lumuy nangum mu nangugo lolu moy mirsada ba dem ci aéroport yi mo ci am yoon wo xane kuy dugg ci biir fa ngay dugg ak yoon wo xane kuy genn fa ngay genn ko defé bo yoré ak wagn wala yéne ni ki yoy mu yëngu wala am luko signalé ñu nanguko ci yow tabarakallah inna jahannama kanat mirsada motax nga deug fele ci alquran karim inna rabbaka labil mirsad sunu borom mu ngay xaar nit ñi ca la nga xamné moy xaru kay bi tabarakallah wa su ko defé kon sunu borom tabaraku taala li nga xamne moy inna rabbaka labil mirsad modi ma lay xaar nit ñi te labi xaru kayba di len faqar ñu ñepp tabarakal kalimatul islam al khalid ta'aluhu al haybatu fi adab wa yasiru ala al dard